50% taniej. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zdobycie pieniędzy na stymulowanie gospodarki po kryzysie jest celem nowelizacji budżetu, mówił w Sejmie minister finansów. Zamknięcie granic z Polską i Litwą zapowiada Aleksandr Łukaszenka. WHO zaniepokojona sytuacją epidemiczną w Europie. Zdobycie środków na dalszą stymulację gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią jest celem nowelizacji tegorocznego budżetu, powiedział w Sejmie minister finansów. Tadeusz Kościński dodał, że zgodnie z pierwotnymi postanowieniami miał to być budżet, w którym wydatki miały odpowiadać dochodom. Niestety bezprecedensowe wydarzenie, jakim był wybuch pandemii, doprowadziło do powstania jednego z największych kryzysów gospodarczych ostatnich lat. Sytuacja wywołana COVID-19 wymusiła aktualizację podstawowych parametrów budżetowych i makroekonomicznych oraz przygotowywanie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii. Minister finansów dodał, że w tym roku PKB obniży się o 4,6% wobec pierwotnie zakładanego wzrostu o 3,7%. Zamknięcie granic z Polską i Litwą oraz wzmocnienie kontroli na granicy z Ukrainą zapowiedział Aleksander Łukaszenka. Prezydent Białorusi mówił o tym na Wiecu Kobiet zorganizowanym w Mińsku przez organizacje prorządowe. Jesteśmy zmuszeni zabrać wojska z ulic i postawić połowę armii w stan gotowości z bronią, a także zamknąć zachodnią granicę państwową. Przede wszystkim z Litwą i Polską. Na razie nie wiadomo, w jakim sensie Aleksandr Łukaszenka mówił o zamknięciu granicy. O sytuacji na Białorusi rozmawiał w Wilnie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się z prezydentem Gitanasem Nausiedą i premierem Sauliusem Skwernelisem. Podpisana została deklaracja o partnerstwie strategicznym i w sprawie Białorusi. Premier Morawiecki oznajmił, że fundusz dla tego kraju powinien być znaczący. To znaczy taki, który w obecnej sytuacji pozwoli ustabilizować oczekiwania inwestorów, a więc co najmniej w wysokości 1 miliarda euro. Mateusz Morawiecki podziękował Litwinom za dołączenie do projektu Trójmorza, który, jak podkreślił, ma wymiar strategiczny. Premier zadeklarował, że Polska poprze Litwę w kwestii pakietu mobilności. Polska dołączy do wysiłków litewskich w walce o nasze prawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z kolei premier Litwy Saulius Skwernelis oznajmił, że popiera Polskę w jej sporze z Komisją Europejską dotyczącym reformy wymiaru sprawiedliwości. Zapewnił, że jego kraj nie poprze ewentualnych sankcji wobec Polski. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Krakowski sąd skazał dwóch mężczyzn oskarżonych o porwanie i spowodowanie śmierci biznesmena. Dariusza S. i Bogusława K. oskarżono też o porwanie dziecka. 10-letni chłopiec wrócił do domu, gdy rodzice przekazali 100 tysięcy euro okupu. Od rodziny przedsiębiorcy porywacze chcieli 350 tysięcy. Mężczyzna zmarł z powodu przetrzymywania go w ciasnej skrzyni. Bogusławka otrzymał karę 15 lat pozbawienia wolności, a Dariusz S. 2 lata więzienia. Obaj mężczyźni w 2013 roku porwali dla okupu znanego biznesmena i jednego ze 100 najbogatszych Polaków, Zbigniewa P. Wyrok jest nieprawomocny, jego uzasadnienie było niejawne, podobnie jak trwający rok proces. Z decyzji sądu zadowolona jest prokuratura. Są karami, które są zbieżne z tym, o co wnioskowała prokuratura, więc na ten moment ocena ta jest oceną pozytywną. Mówi prokurator Tomasz Boduch. Z kolei adwokat Bogusława K. Michał Oleszkowicz rozważa odwołanie się od decyzji sądu. Będziemy analizować ustne motywy, które podał nam sąd. Oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów i składali wyjaśnienia. Obaj mężczyźni są także zamieszani w sprawę głośnego zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów pod warszawskim Aninie, za którą miał stać tak zwany gang karateków. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ponad 940 tysięcy śmiertelnych ofiar i prawie 30 milionów zakażeń. To najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa na świecie. Podali je naukowcy z Uniwersytetu Johns Hopkinsa w USA. Niepokojąco rośnie liczba nowych zakażeń w krajach Europy. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 7 krajach na kontynencie liczba nowych zachorowań podwoiła się, a wśród zakażonych najwięcej jest młodych ludzi między 20 a 49 rokiem życia. WHO apeluje do krajów Unii Europejskiej o wspólne działania w walce z wirusem. Organizacja przestrzega też przed wykorzystywaniem pandemii do bieżącej polityki. Mike Ryan z WHO mówi, że mieszkańcy powinni dostawać od władz jasny przekaz, co robić. To ważne, by przekaz na wszystkich poziomach był taki sam. Chodzi o przekazywanie ludziom wiedzy, a nie o straszenie ich, wyśmiewanie czy o jakiś polityczny mecz piłkarski. Najwięcej nowych zakażeń w Europie notuje się we Francji, Hiszpanii, Austrii i w Czechach. Na świecie wirus szybko rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii i w Indiach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. Michał Kwiatkowski dołączył do Zenona Jaskuły, Rafała Majki i Macieja Bodnara i wygrał etap Tour de France. To była 18. odsłona kolarskiej pętli wokół Francji. Polak na metę wjechał pierwszy, a wraz z nim jego kolega z zespołu Ineos, Ekwadorczyk Richard Carapaz. A oto reakcja Kwiato po dzisiejszym wyczynie. Aż trudno mi opisać, jak bardzo jestem wdzięczny mojej drużynie, a także Richardowi. To był dla nas wyjątkowy dzień i nigdy tych chwil nie zapomnę. Mam na koncie kilka pięknych zwycięstw, ale to dzisiejsze jest dla mnie szczególne, jakby zupełnie nowe. Na ostatnich kilometrach miałem gęsią skórkę. To niesamowite. Liderem klasyfikacji generalnej Tour de France pozostał Słoweniec Primož Roglič. A w Giro Rosa Katarzyna Niewiadoma zajęła dzisiaj trzecie miejsce na siódmym etapie i pozostaje wiceliderką. Do Holenderki Annemiek van Vleuten traci minutę i 48 sekund. Giro kobiet potrwa do soboty. Liderem światowego skoku o tyczce jest Armand Duplantis. Szwed dzisiaj podczas mityngu w Rzymie o centymetr pobił 26-letni stadionowy rekord Sergeja Bubki. Ten nowy, 20-latka, to 6 metrów i 15 centymetrów. Także w Rzymie na Foro Italico cenne zwycięstwo Huberta Hurkacza. Polski tenisista awansował do 1/8 finału po tym, jak po zaciętym boju pokonał Rosjanina Andrija Rubliowa 7-6, 3-6 i 6-2. A kolejnym rywalem Polaka będzie Argentyńczyk Schwarzman. Swoich rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy poznały polskie drużyny. Legia Warszawa zagra z Dritą z Kosowa, Lech Poznań z Apolonem Limassol, a Piast Gliwice z FC Kopenhaga, w której to drużynie gra były gracz gliwiczan, czyli Kamil Wilczek. Dziś Piast wygrał 3-2 z Austriakami z TSV Hartberg, a decydującego gola strzelił Michał Żyro. Cieszę się, że pomogłem chłopakom, bo to był dobry mecz. Myślę, że taktycznie wyglądaliśmy bardzo dobrze. Przeciwnik konsekwentnie grał te piłki za linię obrony, tak zdobył bramki, ale my się podnieśliśmy i pokazaliśmy charakter i o to chodzi. Udało się zdobyć bramkę po akcji, którą ćwiczyliśmy na treningach przez ostatni tydzień, a więc to cieszy. Mówił w TVP Sport szczęśliwy Żyro. Kolejny sport jutro o 7. W nocy w Tatrach możliwe przelotne opady, a na nizinie szczecińskiej i w centrum mgła. Na termometrach od 3 stopni na zachodzie do 9 na wschodzie. Cieplej nad morzem od 10 do 13, a w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około zera. Piątek na ogół pogodny, jedynie na krańcach północnych i wschodnich nieco więcej chmur. Na termometrach od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Codziennie nowa promocja. Tylko w ten piątek. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Tak, 8 w cenie 4. Aż 50% taniej. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Są takie momenty w życiu, kiedy czujemy się bezradni, kiedy czujemy się bezsilni. Często nie widzimy wtedy rozwiązań takich, które widzą wszyscy wokół. No i zastanawiamy się, dlaczego znów nam nie idzie, dlaczego nasze życie to jedna wielka porażka. Tak właśnie działa wyuczona bezradność. Pytanie, jak ją rozpoznać w naszym życiu? Jaki związek ma ona z historią o słoniu? I co zrobić, żeby wyrwać się z kręgu bezradności? Na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć i niech to będzie dobry wieczór. Zapraszam do północy, Kuba Jamrozek. Grażyna zrobiła dziecko, a teraz chce je wywalić ze swojego ciała, oddać komuś za nic. Grażyna pochodzi z domu, gdzie młode się topiło, jej ojciec też utonął, jak z matką w tango płynął. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Grażyna podjęła kroki do czynu nieprawego. Znalazła z ogłoszenia doktora wybitnego, lecz wcześniej u spowiedzi się księdzu wypeplała, a on do niej za kratki wychylił się i gada: Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka i domowe melodie na antenie Trójki, utwór z przewrotnym tekstem. Pytanie tylko, czy wyuczona bezradność też jest przewrotna. Obstawiam, że tak, ale więcej wiedzą na ten temat Zuzanna Butryn, psycholog i terapeuta z gabinetu Sens. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Anna Antoniuk, psycholog i psychoterapeuta z gabinetu W Relacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początek musimy ustalić, czym w ogóle wyuczona bezradność dokładnie jest. Zuzo. Ja bym powiedziała w takich kilku słowach, że wyuczona bezradność to nic innego jak nasze przeczucie, przekonanie o tym, że cokolwiek byśmy nie zrobili, nie odniesiemy sukcesu, nie będziemy mieli poczucia sprawczości w tym, co robimy. W kilku słowach tak określiłabym tą wyuczoną bezradność. A gdybyśmy w praktyce, w takim życiu codziennym spotkali kogoś, kto taką wyuczoną bezradność ma, taką wyuczoną bezradność prezentuje, to jak ta osoba by się zachowywała? Aniu. Ta osoba, jak ona by się zachowywała? Przede wszystkim... Próbuję sobie wyobrazić kogoś takiego z wyuczoną bezradnością, kto funkcjonuje w społeczeństwie, kto jest wokół nas i ma z nami do czynienia. To mogą być bardzo różne zachowania i bardzo różne typy osób, dlatego że ta wyuczona bezradność też jest tak, że ona dotyka nas w bardzo różnych obszarach i to może być osoba doświadczająca na przykład przemocy psychicznej czy fizycznej i ona będzie funkcjonowała w zasadzie dosyć dobrze, może być bardzo wykształcona i piastować dosyć wysokie stanowisko zawodowo. Natomiast w tej sytuacji domowej jest absolutnie bezradna, ponieważ jest poddawana od długiego czasu takim negatywnym, bardzo krzywdzącym bodźcom. Ale to już jest taki skrajny przypadek. Natomiast na ogół takie osoby funkcjonują w taki sposób, że twierdzą, że nic mi się nie udaje, wszystko jest takie trudne, z niczym nie mogę sobie poradzić, za co bym się nie wzięła, to jestem skazana na porażkę, to mam takiego pecha. Za każdym razem, kiedy podejmuję jakieś, nawet nie podejmuję jakieś, za każdym razem, kiedy gdzieś się wybieram na przykład na wakacje czy na jakieś przyjęcie, przydarza mi się coś strasznego. I tu jest tak, że rzeczywiście mają te osoby też tendencję do wyolbrzymiania tych swoich, w ich poczuciu, strasznych nieszczęść. Że na przykład pęknięcie szyby w starym samochodzie urasta do rangi ogromnego nieszczęścia, takiego zdarzenia, które na pewno innym się nie przydarzyło. Innych ludzi to nie spotyka, tylko mnie. I zdarzyło mi się na przykład też pracować z taką klientką, która nawet zauważyła taką cykliczność, że średnio co pół roku w jej życiu dzieje się coś takiego, że ona właściwie już czeka, jak jest ten okres względnego spokoju, to ona właściwie czeka już, co się wydarzy za pół roku. Albo że to pół roku się zbliża i to na pewno nastąpi niedługo. Ja bym dodała też do tego, co tutaj, o czym tutaj mówimy, też tak zwane atrybucje, czyli style wyjaśniania sobie pewnych zdarzeń w naszym życiu, bo my musimy powiedzieć o tym, że my mamy ten styl atrybucyjny zewnętrzny oraz wewnętrzny. Ten zewnętrzny oczywiście będzie dotyczył tego, że my pewne zdarzenia w swoim życiu wyjaśniamy sobie poprzez to, że no, po prostu coś nam się przydarzyło, bo taki był czynnik zewnętrzny. Na przykład nie zdałam egzaminu, bo na sali było głośno i to mnie rozpraszało. Natomiast patrząc na te atrybucje wewnętrzne, my każde zdarzenie w naszym życiu będziemy tłumaczyć przez to, że to w nas jest jakiś problem, to w nas pojawia się przyczyna naszej porażki. I to również, taki indywidualny styl atrybucji, który mamy, będzie bardzo wpływał na to, jak będziemy postrzegać no, świat dookoła i zdarzenia, które się dzieją. Powiem wam, że mnie bardzo podoba się ta historia o słoniu. O słoniu, który miał 2 lata, kiedy został złapany i powinien wyrosnąć na takiego olbrzyma, który będzie pracował w tartaku. Miało rozpocząć się szkolenie, ten słoń oczywiście dostał trenera, ale jego prawa noga była cały czas przykuta do ogromnego drzewa, więc on mógł się poruszać, powiedzmy, w promieniu kilku metrów. No i teraz mijają lata, ten słoń rośnie, dorasta, jest bardzo silny i on spokojnie mógłby z łatwością wyrwać się z tego drzewa, mógłby być wolny, ale jednak tego nie robi, dlatego że już był tak przyzwyczajony do tego, że jest uwięziony, że czuł się chyba wobec tego drzewa trochę bezradny. I czy nie jest trochę tak, że właśnie na tej zasadzie działają ludzie z wyuczoną bezradnością? Jak to widzicie? Myślę, że poniekąd tak jest, bo zobacz, tą mapę poznawczą, to jak my będziemy funkcjonować, tworzymy przez całe życie i rzeczywiście takim zakotwiczeniem, tą kotwicą, o której właściwie mówisz tutaj w tej historii o słoniu, mogą być nasze doświadczenia. To mogą być nasi rodzice, którzy powtarzają, tworzą w naszej głowie pewne stereotypy, uwewnętrzniają pewne schematy naszego funkcjonowania, gdzie możemy wytwarzać sobie takie ograniczenia własne w głowie. Ja może dla przykładu tutaj podam mała dziewczynka, która jest uczona tego, że no, właściwie nie jest zbyt dobra z matematyki. Takie przekonanie istnieje, bo gdzieś raz nie udało jej się dostać jakiejś dobrej oceny. Być może to była jednorazowa sytuacja, natomiast idąc za takim stereotypem, no, ona rzeczywiście może nie rozwijać swoich umiejętności w danym obszarze. Kolejna rzecz to grupa rówieśnicza, która też tworzy pewne role, która może kształtować pewne postawy i takie poczucie sprawczości, na przykład intelektualnej. Więc tutaj różne czynniki na całym jakby etapie rozwoju naszego życia mogą być właśnie takim momentem, który gdzieś będzie sprawiał, że my nie będziemy czuli tego, że mamy władzę, sprawczość nad naszym funkcjonowaniem, rozwojem. I to jest chyba kluczowa informacja, bo to nie jest tak, że ktoś z nas rodzi się po prostu z taką wyuczoną bezradnością. My ją nabywamy, pewnie jednak najczęściej w domu rodzinnym, kiedy mamy kontakt z naszymi rodzicami i to może nie jest na zasadzie relacji, tylko bardziej ci rodzice wpajają trochę w nas tę wyuczoną bezradność. Jakie to jeszcze mogą być komunikaty, które możemy usłyszeć i które później będą skutkować właśnie taką wyuczoną bezradnością w przyszłości? To ja bym powiedziała, że tu jeszcze jakoś mam potrzebę jeszcze wrócić do tej historii o słoniu, bo tam w moim poczuciu zostało pominięty bardzo, bardzo ważny moment. Tam jest napisane, że jak ten słonik był malutki, to on bardzo miotał się i szarpał, czyli podejmował próby wyzwolenia się z tego, podejmował próby zmiany swojej sytuacji i tego, żeby mógł ruszyć się gdzieś dalej, tak, tam gdzie chciał. I chodzi o to, że długotrwale poddawany temu bodźcowi, temu uwięzieniu i temu poczuciu właśnie swojej bezradności w tej sytuacji, następuje taki moment, który ja nazywam złamaniem, w którym ten malutki słonik uwierzył. I to jest kluczowe, kiedy on uwierzył, że on nic nie może zrobić. I to jest ten moment, kiedy on przestał próbować. Nie zauważył, kiedy osiągnął dorosłość i taką na tyle dużą wagę, że mógł sobie z łatwością z tym kołkiem poradzić. To prawda, to jest taka ładna metafora też badań, które były przecież przeprowadzone właśnie przez psychologa Martina Seligmana. Na czym one polegały? Te badania polegały na poddawaniu psów, ciarki mnie przechodzą, jak o tym mówię, na poddawaniu psów rażeniu prądem elektrycznym. To było tak, że te psy zostały umieszczone w dwóch klatkach. Jedna z nich to była taka, w której te psy nie miały możliwości żadnego wyłączenia tego negatywnego bodźca działającego na nie. A druga to była taka, gdzie był jakiś guzik i ktoś pokazywał tym psom, że tam jak się go naciśnie, i one odczuwały wtedy to, że ten prąd przestaje działać i to nieprzyjemne uczucie znika. Natomiast i z czasem nauczyły się tego, jakoś opanowały tą umiejętność wciskania tego guzika i uwalniania się od tego, od działania tego bodźca. Natomiast ta pierwsza grupa w tej pierwszej klatce nie miała tej możliwości. I później umieszczono te psy w jednej klatce z jakąś niewysoką barierką. No, wymagało to niewielkiego wysiłku po prostu przeskoczenia na drugą stronę, w której to podłoże nie było podłączone do prądu. I co się okazało, że te psy z tej pierwszej grupy stały się przerażająco bierne, że one mimo tego, że obserwowały te psy, które przeskakiwały i uwalniały się od tego bodźca, te psy po prostu biernie leżały i doświadczały cierpienia. Czyli ja rozumiem, to jest że też ten moment, kiedy one po prostu uwierzyły albo przestały wierzyć, że cokolwiek da się z tym zrobić. Czyli rozumiem, ten prąd, który otrzymywały psy w naszym życiu, to mogą być te trudne komunikaty, które słyszymy, kiedy jesteśmy dziećmi na przykład. Właśnie tak, właśnie tak. Jakie to mogą być komunikaty? Bo kilka już padło, ale podejrzewam, że tutaj można by wymieniać i wymieniać. I pewnie każdy z nas je przy okazji słyszał. Zuzo? Ja myślę, że mogą to być komunikaty w stylu nie poradzisz sobie, nie dasz sobie rady. Pamiętajmy też o tym, że dzieci modelują pewne zachowania na bazie tego, co widzą też u rodziców. Więc jeżeli to dziecko też obserwuje taką bezradność u rodzica, ono też wykształci u siebie taki styl radzenia sobie w bardzo trudnych sytuacjach. I ja tutaj też chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, że w tych badaniach, o których mówimy, w dalszych etapach tych badań, zbadano także takie zjawisko nazwane później immunizacją, czyli na czym to polegało? Okazało się, że część jakby zwierząt, tym samym później te badania zostały też nie w tak drastyczny sposób, ale były podobnie wykonywane na ludziach. Okazało się, że właśnie poprzez pewne jakby osobowościowe cechy, niektóre grupy tych zwierząt nie poddawały się tym jakby temu syndromowi wyuczonej bezradności. Więc myślę, że to ważne jest też, żeby powiedzieć o tym, że pozytywne wydarzenia, wcześniejsze pozytywne wydarzenia, które mogą mieć miejsce, mogą też tworzyć to, że ten syndrom się nie ujawni. Mhm. No pewnie odporność psychiczna, która właśnie jest budowana przez takie pozytywne doświadczenia, to jest właśnie klucz do tego, żeby tego syndromu w sobie nie wykształcić, ale mam też wrażenie, że osoby, które jednak nie radzą sobie w życiu, bo my mamy taką tendencję często do tego, żeby oceniać, a leniwy, nie idzie do pracy, nie chce mu się, szuka tylko wymówek. To są paradoksalnie często osoby bardzo skrzywdzone, bo jednak ta wyuczona bezradność, no ona była tworzona przez lata i tak naprawdę to są ofiary często. No właśnie, tak. Cieszę się, że wspomniałeś o tym skrzywdzeniu, bo ja jakoś, mnie to bardzo dotyka właśnie też. Jak przygotowywałam się też do tej audycji i obejrzałam sobie kilka filmików na YouTube, tam w zasadzie to właśnie tak jak mówisz, taki wydźwięk tych wypowiedzi był taki, no to takie osoby, no totalnie wyuczona bezradność. Raz spróbował i już rozkłada ręce. Słomiany zapał. To, Tak, słomiany zapał. A to niestety jest tak, że te osoby to, no nie jest tak, że one tak sobie po prostu wykształciły to i sobie z tym żyją i to jest ich sposób na życie, tylko po prostu ktoś im to zrobił. To jest tak jak wspominałaś wcześniej o tych dzieciach właśnie, które słyszą te komunikaty, tak? Nie dasz sobie rady, nic nie potrafisz zrobić dobrze, daj, zrobię to za ciebie, będzie szybciej. Tutaj myślę, że też możemy też powiedzieć o deficytach, które się tworzą. W momencie, kiedy my ten syndrom, jakby posiadamy ten syndrom wyuczonej bezradności, to powiedzmy też sobie o deficytach poznawczych, zniekształceniach poznawczych, jak zniekształcamy naszą rzeczywistość poprzez konstrukty myślowe, poprzez nasze myśli, poprzez deficyty motywacyjne, że też taka osoba z tym syndromem wyuczonej bezradności, ona po prostu nie ma motywacji do tego, żeby jakby podejmować jakiekolwiek działania, ze względu również na kolejny obszar deficytów emocjonalnych. Tak? Czyli tutaj jakiegoś stanu apatii, zmęczenia, stanów depresyjnych, które są ściśle też związane z syndromem wyuczonej bezradności. Ale rozumiem, ten brak motywacji jest związany z tym, że ona z góry zakłada, że i tak nic mi na pewno nie wyjdzie. I tak nic mi się nie uda, więc nie warto w ogóle podejmować działania, prawda? Takie jest przekonanie osoby z syndromem wyuczonej bezradności i też jakby nad tym pracuje się w terapii, jakby lecząc, tak, syndrom wyuczonej bezradności. I rozumiem, bo to już mniej więcej ustaliliśmy, że kiedy takiej osobie przydarzy się porażka, no coś nam nie wyjdzie. Jesteśmy ludźmi, każdy popełnia błędy, codziennie coś nam może nie wyjść i naprawdę świat się nie zawali. To taka osoba przyczyn tych porażek nie będzie na pewno szukać w okolicznościach, czyli na pewno oblałem ten test, bo warunki były niesprzyjające, tylko oblałem dlatego, że jestem po prostu słaby, jestem beznadziejny. No tak, to jest właśnie to, o czym wcześniej powiedziała Zuzia, o tej atrybucji, czyli o tym, jak ludzie wyjaśniają sobie przyczyny swojego zachowania i swoich niepowodzeń. I to jest właśnie ta atrybucja wewnętrzna, czyli szukanie przyczyny w sobie pod tytułem jestem głupi. Po prostu oblałem ten egzamin, bo jestem taki beznadziejny, a nie dlatego, że na przykład miałem pecha. To jest też, to jeśli już jesteśmy przy tych temacie atrybucji, to jest, to one są w ogóle, to mają takie trzy obszary. To jest ta właśnie wewnętrzność, czyli poszukiwanie tego w sobie, stałość, czyli jeżeli jestem beznadziejny, no to jestem beznadziejny po prostu zawsze. I można dojść do wniosku, że ten powód klęski nie zmieni się w przyszłości. Bo ta teoria atrybucyjna, teoria bezradności zakłada, że w tym przypadku przypisanie porażki przyczynom stałym, deficyty okażą się wtedy trwałe. Więc nie ma to charakteru przejściowości, że nie udało mi się tym razem. Tym razem byłem beznadziejny, na przykład w tym przypadku, na tym teście wypadłem beznadziejny. Tylko jest to stałe. Jest też. Ja się zastanawiam też, Aniu, bo ty wspomniałaś o tym, że ta wyuczona bezradność może na przykład dotknąć prezesa banku, kogoś, kto wydawać by się mogło jest człowiekiem sukcesu. Czyli rozumiem, że ona nie będzie odnosić się do całego życia, tylko czasem będzie odnosić się do bardzo konkretnych sfer, dziedzin naszego życia. Powiedzmy, ktoś jest w sposób, jest bezradny, ale na przykład w rodzinie, w takich relacjach rodzinnych, a w pracy idzie mu bardzo dobrze, albo odwrotnie, w rodzinie jest okej, ale kiedy pójdzie do pracy, to tam rozkłada ręce. Właśnie tak. To jest tak, że to bardzo często ma charakter, że tak powiem, wybiórczy, że to są pewne obszary naszego życia, w których my jesteśmy bezradnie, wyuczeni bezradnie, czyli dotknięci tą wyuczoną bezradnością. Więc prezes banku może być na przykład osobą, która bardzo dobrze się uczyła, bardzo dobrze funkcjonowała w szkole, osiągała wspaniałe wyniki. I w przyszłości zdobyła dobrą pracę i pozycję w pracy, natomiast może zupełnie bezradnie poruszać się w obszarze relacyjnym, czyli na przykład mieć kłopoty z utrzymaniem stałych związków, bo jakby wszystko jest, w tym jestem beznadziejny, to się nie uda, do tego się nie nadaje. To też pewnie będzie związane również z wcześniejszymi doświadczeniami w danym obszarze, prawda? Bo jeżeli ta osoba wielokrotnie na obszarze tych relacji społecznych doświadczała jakichś niepowodzeń, odrzucenia, no to u niej też utrwali się właśnie, tak jak mówiliśmy w przypadku tych badań, utrwali się pewien schemat myślenia, który będzie wykorzystywała być może właśnie na obszarze naukowym czy zawodowym. Te doświadczenia były zupełnie inne, były pozytywne. Wtedy ta osoba nabierała tych sił do tego, żeby akurat, prawda, tam się w tym obszarze się lepiej rozwijać. Mhm. Tak, wzmacniać. Mhm. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj odpowiedzieć też na pytanie, jak rozpoznać u siebie wyuczoną bezradność, bo podejrzewam, że to jest taka rzecz, o którą dzisiaj jest bardzo trudno. To za kilka minut, a gdyby Państwo mieli ochotę włączyć się do naszej dyskusji, zachęcam jakub.jamrozek@polskieradio.pl. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie, kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przygala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Wyuczona bezradność, to o niej rozmawiamy dziś do północy w Trójce. Termin, który stworzył psycholog Martin Seligman, a razem ze mną psycholożki i psychoterapeutki Zuzanna Butryn z gabinetu Sens i Anna Antoniuk z gabinetu W Relacji. I tak sobie pomyślałem, że chyba jednak takim najbardziej oczywistym przykładem, który odnosi się do wyuczonej bezradności, są ofiary przemocy domowej. No bo kiedy kobieta jest z mężczyzną, który pije, który ją bije, to wiele osób wokół dziwi się, dlaczego ona od niego nie odejdzie. Mnóstwo pytań, mnóstwo też nawet pewnie często pretensji ze strony innych ludzi. No właśnie, a jednak tutaj działa chyba ta wyuczona bezradność i podejrzewam, że wiele takich przypadków też było w waszych gabinetach. Aniu. Właśnie tak, to jest rzeczywiście taki bardzo dobitny, bardzo wyraźny przykład wyuczonej bezradności. I to bardzo przykra jest ta sytuacja, niestety nie tak rzadko spotykana. I to, tak jak powiedziałam wcześniej o tym prezesie banku, tak, jest taka historia kobiety, która bardzo dobrze funkcjonowała, miała wysoką pozycję zawodową i niestety była bita przez męża. I oczywiście na początku podejmowała wiele prób, wiele razy, to przecież nigdy to się nie dzieje tak, że od razu następują ciężkie pobicia, prawda? To jest taki powolny bardzo proces doświadczania tych bodźców, których nie można uniknąć, bo to też jest taki kłopot, że trudno się zwrócić, na to też jest obciążenie wstydem, trudno jest się zwrócić o pomoc, zawsze jest na początku nadzieja, że to się zmieni, że przecież przeprosił, kupił kwiaty, obiecał poprawę, że nigdy więcej. I później niestety te sytuacje się powtarzają, z czasem stają się coraz częstsze i coraz bardziej dotkliwe. No i po prostu kobieta, żyjąc w tym ileś lat, ponieważ te sytuacje trwają latami przecież, w pewnym momencie stwierdza, że ona już nic nie może zrobić. Ona już podejmowała próby, ale ona nic nie może zrobić. Ja bym dodała do tego jeszcze to, że ten czas tutaj bardzo działa na niekorzyść, gdyż te wszystkie działania sprawiają, że co dzieje się z tą kobietą? Ta kobieta traci poczucie własnej wartości i wydaje mi się, że to będzie w ogóle tutaj kluczowe w przypadku braku podejmowania tych dalszych działań, w przypadku braku tej motywacji do zmiany swojego położenia. To jest właśnie to, że jakby te wszystkie sytuacje sprawiają, że ten stan emocjonalny, to poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości, ono się tutaj drastycznie obniża. Czyli rozumiem, pojawia się w głowie taka myśl, zostanę przy nim, dlatego że sama sobie nie poradzę. Tak, oczywiście. Ja bym jeszcze tutaj dodała do tego też, podobna sytuacja jest z osobami, które są bezdomne. Ja nie zapomnę, jak na studiach na Uniwersytecie Warszawskim miałam w ogóle cały semestr takich zajęć, które dotyczyły właśnie bezdomności. Ja pamiętam, jak byłam bardzo zszokowana tym faktem, że pani, która wykładała ten przedmiot, mówiła o tym, jak bardzo często to do tych osób jakby jest kierowana pomoc. Są kierowane specjalne programy pomocowe i te osoby z tego nie korzystają. Dlaczego nie korzystają? Gdyż właśnie tutaj działa ten syndrom wyuczonej bezradności. One nie mają wiary w powodzenie tego przedsięwzięcia. Poprzez te trudne doświadczenia życiowe mają przekonanie, że dobrze, kolejny raz spróbuję podjąć jakieś działania, ale przecież i tak się nie uda. Także na tym obszarze to również będzie działało. Tak samo jak i u kobiet, u ofiar przemocy, tak? A to z ciekawości spytam w takim właśnie, razie. Kiedy... To jest właśnie, chciałam jeszcze powiedzieć właśnie o tym, że to jest ta wiara, że to jest w ogóle słowo klucz, wiara, czyli utrata wiary albo uwierzenie w to, że nie mogę nic zrobić. Że mi się nie uda. To nie, to nie chodzi nawet o kontrolę, czy brak kontroli, czy niepodejmowanie działań, tylko ten moment, w którym następuje, że ta osoba zaczyna wierzyć w to, że nic lepszego ją nie spotka i że to się nigdy nie zmieni. Niezależnie od tego, czy podejmie jakieś działania, czy nie. Zuzo, powiedziałeś o osobach bezdomnych. Zastanawiam się w takim razie, czy kiedy ktoś prosi nas na ulicy o pieniądze i my mu dajemy te pieniądze, to my wspieramy jego wyuczoną bezradność, czy nie? Poniekąd tak. Ja jestem w ogóle zdania, że lepiej dać komuś wędkę, żeby tą rybę, mówiąc metaforą, sobie złowił. Natomiast myślę, że sytuacje, na przykład, w których ktoś prosi nas o to, żebyśmy zrobili mu zakupy, okej, zróbmy to, ale może porozmawiajmy z tą osobą, może postarajmy się jakąś ją zachęcić, zmotywować do jakiegoś podjęcia jakiejś zmiany w swoim życiu. Natomiast tutaj tego typu zachowania, jasne, one mogą mieć charakter taki demotywujący tą osobę, jeżeli kilka osób te pieniądze jej przekaże, tutaj po co iść w takim przypadku do pracy? Po co brać we własne ręce to życie, skoro na ten moment jakoś funkcjonuje, jakoś żyje? Pan Tomasz napisał, bardzo podoba mi się ten mail, a moim zdaniem podstawą wyuczonej bezradności jest nadopiekuńczość. I teraz wyobraziłem sobie od razu sytuację, w której jest mamusia, no i jest ten ukochany syneczek. Wszystko wyprane, wszystko podstawione pod nos, no ale mamy kiedyś nie będzie, a ten synek zostanie na ziemi. Czy on sobie poradzi? Wątpię. Ja myślę, że to jest wyuczona bezradność. Ja myślę, że on może nie poradzić sobie z takimi obowiązkami domowymi. Rzeczywiście w takim przypadku, no jeżeli dziecko będzie wyręczane przez rodzica, no to nie ma możliwości takiego swobodnego eksplorowania tego życia codziennego, uczenia się nowych umiejętności. Natomiast jeżeli ta mama będzie go wyręczała w pracach domowych, natomiast będzie mamą wspierającą, która będzie mu dawała wsparcie, dawała mu jakąś możliwość rozwoju, jakieś dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, będzie w niego wierzyła, to myślę, że wtedy jest dużo mniejsza szansa, mimo nawet jakichś skłonności takich osobowościowych, jakiegoś pesymizmu, negatywizmu, posiadania tego typu schematów, to myślę, że wtedy jest duża szansa, że z tym wsparciem mamy, z mądrą mamą, ten syndrom wyuczonej bezradności się nie pojawi, więc ja byłabym tutaj sceptyczna. Tylko to musi być taka mama, która naprawdę nie będzie odbierać sprawczości i nie będzie która naprawdę... Która nie będzie dominująca, oczywiście, która nie będzie jakby chciała żyć za to dziecko i podejmować za niego decyzje, bo też powiedzmy o tym, jak bardzo ważne jest dawanie możliwości podejmowania decyzji osobom z wyuczoną bezradnością. Ja wrócę do tych też kobiet, które doświadczają przemocy. Na czym polega też praca z takimi kobietami? To, że te kobiety, przynajmniej ja, uczę od podstaw podejmowania decyzji, od tego, że ma możliwość wyboru tego, czego się dzisiaj napije, czy to będzie kawa, czy herbata, do możliwości tego, że wybierze sobie, gdzie w gabinecie sobie usiądzie, że czasem ta kobieta ma problem nawet na tym poziomie podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Tak bardzo jest stłamszona. Więc myślę, że tutaj o tej decyzyjności też warto powiedzieć. Jak bardzo ważne jest to w terapii, w leczeniu też wyuczonej bezradności. I dawaniu tej możliwości decyzji no już od wczesnych etapów rozwoju młodego człowieka też. Zuzo, powiedz mi, kiedy przychodzi do ciebie osoba i ty widzisz, że tutaj właśnie mamy do czynienia z wyuczoną bezradnością, to ten człowiek, on jest świadomy tego, że ma właśnie taki problem? Czy wyuczona bezradność to jest coś takiego, co jest gdzieś poza nami i my w ogóle nie jesteśmy tego świadomi? To bardzo często jest poza nami. Bardzo często gdzieś to, co zauważamy, to to, że jakoś nasze życie jest zdezorganizowane, że być może porażki przydarzają nam się częściej niż innym. Może częściej mam spadek motywacji, być może częściej się zniechęcam do czegoś. I jakby ten sposób myślenia o tym, on bardziej jest widoczny w tym, że ta osoba doświadcza takich trudności w życiu codziennym i z tym zwraca się do mnie. Moją rolą jest jakby zakwestionowanie też takiego poczucia tego, co ta osoba o sobie myśli, właśnie o tym poczuciu, że te porażki to tylko mnie spotykają, tak? O tym, że no, częściej jestem zniechęcony niż na przykład moi koledzy w pracy do wykonywania różnych działań. Więc no, tak jak mówię, bardzo często bardziej jest to widoczne z poziomu behawioralnego zachowań tej osoby niż poznawczego, że ona doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że to jest właśnie jakiś syndrom. To teraz kilka minut na małą autodiagnozę, trochę muzyki na antenie Trójki, a za kilka minut porozmawiamy, mam nadzieję, o tym, jak można pomóc osobie, która ma syndrom wyuczonej bezradności, albo jak pomóc sobie, jeśli ta sprawa dotyczy nas. All I want is nothing more. To hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. But if you loved me, why'd you leave? Somebody Codeline, All I Want, Wszystko, czego chcę. No ja chcę powiedzieć, że właściwie każdy teledysk tego zespołu to jest przepiękny film, na którym można się wzruszyć. No i myślę też, że niejednokrotnie wątek wyuczonej bezradności w tych filmach się pojawia. Psycholog Zuzanna Butren i psycholog Anna Antoniuk są dziś gośćmi Trójki. Rozmawiamy o wyuczonej bezradności i chciałem spytać dość przewrotnie, czy ta wyuczona bezradność może być też narzędziem manipulacji. No bo różnie jest z naszą psychiką i niektóre syndromy, które mamy, to jest taka broń obosieczna. Czy można manipulować swoją biedą? Aniu. Zastanawiam się nad tym i myślę sobie, że tak, że można tego używać z takiego powodu, że też te obszary, w których doświadczamy wyuczonej bezradności, są często, no to one pojawiają się oczywiście w codziennym naszym życiu i bardzo często jest tak, że trudno jest nam się do tego przyznać. Po prostu. Z tego względu, że to, o czym już mówiliśmy, żeby nie spotkać się z takim komunikatem, a ty to, tobie się nie chce, ty to masz wspomniany zapał, ty to tam chcesz się tylko wykręcać, więc żeby tego uniknąć, stosujemy właśnie takie techniki manipulacyjne. Jeśli na przykład mam ogromny lęk przed poruszaniem się samochodem w dużym mieście, w gęstym ruchu i potrzebuję gdzieś dotrzeć tym samochodem, gdzieś na jakieś spotkanie czy na jakąś wizytę, to taka osoba prawdopodobnie zrobi wszystko, żeby ktoś ją tam zawiózł. I zastosuje to właśnie, o czym mówisz. Powie cokolwiek, że samochód jej się zepsuł, że bardzo źle się czuje i w ten sposób uniknie, dostanie się, czyli osiągnie ten cel, ale uniknie zmierzenia się z tym, nawet nie próbując, żeby jednak nie wsiąść do tego samochodu i nie pokonać tej trasy. Ja bym dodała do tego, że my też doskonale manipulujemy w takim przypadku własnym umysłem i własnymi przekonaniami o sobie, bo my powtarzając sobie, że nie potrafimy, że właśnie tak jak ty, Aniu, powiedziałaś, nie wsiądziemy do tego samochodu, potwierdzamy też siebie sami w przekonaniu, że nie potrafimy czegoś zrobić, czyli wzmacniamy poczucie tej wyuczonej bezradności. I myślę, że tutaj moim zdaniem też ta manipulacja przede wszystkim jakby wychodzi na jaw, przede wszystkim w relacji nas samych ze sobą w przypadku właśnie syndromu wyuczonej bezradności. To teraz załóżmy, że uświadomiliśmy sobie, że mamy taki problem, mamy swoją wyuczoną bezradność, albo ktoś nam w tym pomógł, bo pewnie bardzo często to są osoby trzecie. Czy możemy sobie poradzić na własną rękę? Czy to jest niemożliwe? Ja w przypadku tego, kiedy zauważamy, że nasze codzienne funkcjonowanie, być może ważne dla nas obszary życia, w jakiś sposób są zdezorganizowane przez właśnie te wszystkie symptomy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, ja tutaj rekomendowałabym, żeby jednak poradzić sobie z tym syndromem z pomocą terapeuty, tak? Udać się do psychoterapeuty, do psychologa i razem z nim postarać się przepracować pewne aspekty tego syndromu, które po prostu nie pozwalają nam w taki adaptacyjny sposób dobrze funkcjonować. No i podejrzewam, że waszym zadaniem jest trochę to, żeby pokazać takiej osobie, że ona naprawdę ma jakąś sprawczość, tak, to znaczy, że właśnie jest odpowiedzialna za swoje życie. No przede wszystkim najpierw jej pokazać, że właśnie tą sprawczość zupełnie oddała na zewnątrz, żeby ta osoba, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie ma przecież świadomości tego, nie przychodzi do gabinetu i mówi, mam syndrom wyuczonej bezradności, tylko przychodzi z powodu wynikającej z tej bezradności i z takiego funkcjonowania w życiu frustracja i poczucie braku kontroli, braku panowania nad własnym życiem. Więc najpierw wymagałoby to uświadomienia tego, że w ogóle w takim takiej sytuacji się znajduje, a dopiero potem uświadomienia tego, że odzyskanie tej kontroli i tej sprawczości jest w ogóle możliwe. I ja bym jeszcze też tutaj... Ja bym tylko chciała dopowiedzieć, że też zanim zajmiemy się tym poziomem behawioralnym, też musimy uświadomić tą osobę, jakie przeszkody wynikają tutaj z tego poziomu poznawczego, czyli z naszych myśli. Czyli musimy zdać sobie w ogóle sprawę, stać się trochę takim świadkiem, obserwatorem tego, jakich myśli doświadczają, jakie myśli pojawiają się w naszym umyśle, zbudować do nich dystans i dopiero później w jakiś sposób je zakwestionować. Zmienić, a tym samym zmienić nasze zachowanie, tak? I podejrzewam, że to jest bardzo długi proces. Ile taka terapia osoby z wyuczoną bezradnością może trwać? Ja wiem, że oczywiście każdy przypadek jest inny, ale kiedy ktoś ma to głęboko zakorzenione, to podejrzewam, że to nie są 2 miesiące. No, bardziej 2 lata. Nawet tak, ja też byłabym bardzo sceptyczna w określaniu czasu trwania terapii. Natomiast zmiana takich przekonań no rzeczywiście nie musi być jakaś krótkotrwała. Tutaj możemy się przygotować na taką długoterminową pracę, ale jest to rzeczywiście zależne i pewnie każdy terapeuta to powie od osoby, od przypadku, od różnych trudności, od uwewnętrznionych schematów. Ciężko określić taki stały czas, ile taka terapia miałaby trwać. I pamiętam, że kiedyś ktoś mi powiedział, no ja to bym poszedł nawet do tego terapeuty, tylko jak ja tam pójdę, to ja do końca nie wiem, od czego mam zacząć. To w takim razie, gdyby ktoś do was trafił, być może z syndromem wyuczonej bezradności, chociaż pewnie nie będzie do końca tego świadomy, to co ma powiedzieć na początku? Albo co wy słyszycie zwykle? Takie pierwsze słowa, kiedy ktoś wchodzi, siada i co? Mam problem. Zwykle mówi, nie wiem, albo nie wiem, co mam powiedzieć. Dokładnie. Ale rozumiem, że można i od tego zacząć. Można, tak, oczywiście, że tak. Każdy początek jest dobry. Chodzi o to, ja zwykle zachęcam do tego, żeby po prostu mówić, że to nie musi być przygotowane. Czasem to nie może być rozmowa poza problemem, prawda? Tak. Także w ogóle zachęcić kogoś do rozmowy. Albo słowa nie radzę sobie, nie wiem, co byście powiedziały, kiedy ja bym na przykład do was przyszedł i tak powiedział. No zapytałabym, co to znaczy, tak, co to znaczy, że sobie nie radzisz. W jakich obszarach? W jakich obszarach, jak to pracuje w tobie, co to w tobie powoduje, że sobie nie radzisz. I jakie zachowania rozumiesz poprzez nieradzenie sobie? I kto wie, być może dotarlibyśmy do wyuczonej bezradności. O niej dzisiaj rozmawialiśmy, mówię my, dlatego że gościły w Trójce Zuzanna Butryn, psycholog i psychoterapeuta z gabinetu Sens i Anna Antoniuk, psycholog i psychoterapeuta z gabinetu W Relacji. Dziękuję wam za to spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A państwu życzę dobrej nocy. Kuba Jamrozek, do usłyszenia. I want somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details. Someone will stand by my side and give me support, and in return she'll get my support. She will listen to me when I want to speak about the world we live in and life in general. Though my views may be wrong, they may even be perverted, she'll hear me out and won't easily be converted to my way of thinking. In fact, she'll often disagree, but at the end of it all, she will understand me. Oh.